أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة آل عمران سلور حسیو اول حسات 63 نمبر آیات فوری پاغی کی دری بابو نو. اول باب 17 نمبر آیات فوری پاغی کی شپک خبری وی. اولا مسئلہ دا توحید ذکر کے دا، دویم تخویف و دریم جواب دا اعتراض، سلورم پاغ دا اعتراضون کستاکار بسی، پنزم مدافعت مال اولاد نشی کولے، شپکم ترغیب الی الاخرت تزہید من الدنیا. دویم باب دو لسم نمبر آیات نشروع شو او پدی کی ہوں شپک خبری ذکر کی گی. اول خبرہ مسئلہ دا توحید او پاغی باندی ادلہ، او دویم خبرہ جواب دا شبہ ثانی، او دویم اعتراض او داغی جواب، او دریم خبر صداقت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، او سلورم خبر اغفلیتی دا اہل کتاب، اغ خباست دا اہل کتاب چی پیغمبران بے وجل، او سلورم خبر تولی عن کتاب اللہ، دا اللہ دا کتاب نا دا اللہ دا کتاب نا مخاڑی، دا اللہ دا کتاب نا مخاڑی، دا پنزم نمبر خبر دا زجر دا ناکان و ملیانو تا. نو دی زینا اللہ رب العزت فرمائی علم ترا آیت نگوری الاللزین آکسانو تا چی اوتو ورقشو دیورتا نصیبا من الكتاب، اغا سی صد کتاب نا اوت الكتاب، اغا ملیانو توی چی اغا فرفر ملیانی، او اوتو نصیبا من الكتاب ورقشوی دورت سی صد کتاب نا داغ نمگڑی ملا توی وڑوکی ملا توی. نیو دعونا الی کتاب اللہ، دارا او بلی اغا دا اللہ کتاب تا، را او بللیشی دیو دا اللہ کتاب تا، لی احکوما بینہم دا دی دا فارا چی دا دیو پی صلح وکڑیشی بخبل میز کی. اغا دو کسان دا غیر ناشایستا حرکت شیو، نبی علیہ السلام دا رجم حکم پی ورکلو چی دا دی رجم کڑیشی. نو دیو ویلو چی پا تورات کی خدا نشتے، نبی علیہ السلام ویل تاسو تورات راوڑی چی پا دا غزیب ورطلو، نو غزیب پری خودو یا بی پلاس خودو پتاو بی. نبی علیہ السلام وی دا اللہ نویری گئی، ولی دا کتمان کوئی، ولی تحریف الکتاب کوئی، دا را غلی تورات کی تاسو دا خپل زان خبری ورنباسلی دی، یا دا چی آیاتو نپتاوئی. نو فرمائی لی اکو ما بینہم دا دی دا پارا چی پیسلو کی پرمیز دا دیو کی، سمیتا واللہ او بیا واؤنی فریق منهم یوڈل دا دیونا وهم موردون، او دیوی اعراض کون کی یتولا او معرضون، پا دی دوانو کی سپر اخده. سو علمائی کرام ذکر کئی وجد تکرار دادا چی دادا تاکید دا پارا راغلی دی، یعنی تاکیدن دیوتا دا زورنی دا پارا دا دوانه راوړو. او دویم جواب دا ده چې اتولا دا د داین مخړه ولو د پار راضی او معرضون دا د مسلې نه مخړه ولو د پار راضی. یعنی سوګ د توحید مسله بیانې چې دا غین سوګ مخړی د داین د مولانا سیبنا نو اریته تولا وی او سوګ چې دا مسلې نه مخړی نو اریته معرضون وی. یا دا يتولى فريق دا دروساو دا علماو دا فار رازي او معرضون هم اتباع. يعني اغا مشاران اغا ناكار مليان دا غير فار رازي چه يتولى فريق منهم ديو اولي دل ودل دا ديونا اغا مليان او مشاران ناكار مليان اغه د دې مسلې نه وړې دل وهم مریدون او دا واړه واړه مریدان چې کومو دا کومه دغه تابعدار جون غیم هم مخاړو. ذالک بانهم دا د دې وجنا چې دیو بویل قالو ال بدو لن تمسن النار مونږه هرگز نشي مسکوله ور لرا الا ایام معدوده معدودات مگر اورجیش میرے لئے شوی مخ کی معدود راغلے او دلتا معدودات راغے. دا ولی دا معدودات دا د نیمګړو مليانو د پار راضی چې پرو مليان نه یو معدودا هغه د پرو مليانو د پار راضی نو دلتا نیمګړي مليان مطلب دی. برما الا ایاما معدودات مگر غسور رجش میرن شوی وغرهم بل غسور رج منگ دستی عبادت کرده ده داغی پا وجبا منگا جهنم تولیگو او بیابا منگا جا جنت تک داران جوڑیگو. برما وغرهم پدوک کیا چولیو دیو لرا فی دینهم او دین خفل لرا ما کانو یفترون آچی دیو دخپل زاننا مفترا کون کی دخپل زاننا جوڑون کی آغا دین کی دا نو خود دیو پا آغا دین کی دخپل زاننا خبری جوڑی کری وی آغا دخپل زاننا بکی تحریف کرے ہو آغا تفصیل منگا فرم کرے ہو. نو برمائی ما کانو یفترون آغا چی دیو دخپل زاننا جوڑون کی آغا دین لرام. بیا مش کی فرمائی تخویب ذکر کئی شفاگم نمبر خبرا اغا تخویب دے فکیف اذا جمعناهم سرنگی حالات بید دیو چرا جمکو منگ دیو لرا لیوم لا ریب فیه فاورز کی چنب شک پاگی کی لیوم فی یوم پاورز کی حصہ شک نشتلے پاورز باندی با دیو منگا راجا مکو و اوفیت افرف رب ورکلشی افرف رب ورکلشی کلو نفس هر یو نفستا ما کسبت چی صدکڑی و هم لا یظلمون او پا دیو باندی با ظلم نشی کی دے دا دیو فاعمالو کی با کمی نشی رات لے هر سڑی تبا خپل بدلا پورا پورا ملاویگی هر سڑی تبا دخپلو آمالو اجر پورا پورا ملاویگی دا دیو کمی بنکیگی. واسمکی قل ورتوایا اللهم مالک الملک یا اللہ تباچا دا باچایانوی اللهم اصل کی دا چکم دینو یا اللہ دے اگر یا مخی اغا مقدر دا اغا حذف شوی دا نو دا غی پزی باندی میم مشدد جو کرده دی نو اللهم شو نو اصل کی دا یا الله دی لکه دا نشوی دی چی اللهم غفور الرحیم دا نشوی دی والله غفور رحیم ولکی ان الله غفور رحیم ولکی نو دلتا وی قول اللهم ورتو ویا ای پیغمبرا ورتوایا پیغمبران چی اللہم مالک الملک چی اللہ تعالی آغا باچا د باچایانو دے آغا د دنیا سمرا باچایان چی دی داغی مالک دے د قیامت پا ورز با اللہ اعلان وکی لمن الملک اليوم وینن رضی دا چا باچای دا ٹول بسر نکت کی چا سر با جواب نئی چی دنیا کی ویلو دنیا کے ویلو انا ربکم الاعلا زستاسو الوی ربی اما التی بور سر جواب نئی نو تسلی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا او صحابو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا چاگا کانی پخیٹو بری تڑلیو آغا سختی برداش کولی او لگی تیرولی آیا صحابی وی نبی علیہ الصلات والسلام تا خیٹ اخکار کری دا چی دا اللہ حبیبا ما پا خیٹ پوری کان تغلی دے نبی علیہ الصلات والسلام فلا خیٹ اخکار کلا وی ما دو کانی تغلی دی خوز سنیا ما گزارا کوئی آگا گزار روا چاو چو گزار اخلو نسپرغی تی لاری سپرغی اچتشوی نبی علیہ السلام اویل او فرمائل چی دا سنائی یمن او مانی را تخکار شوی نو منافقانو بخندلو پل گورا دلتا لگیا ده کودا نیوی گنجن نیوی زمکی را کنی او چی ده یمن او مانی ما تخکار شوی آغا نبی علیه سرات و سلام تا اللہ رب العزت مجزتن و خودلی او آغا وقت بیروس تراغی چی اللہ تعالی ریل بچهی ورکلا نبی علیه سلام تا اللہ فرمائی چی خپکی کما مرگرو تم دیوایا دا بچهی بستاسو پلاسونو کی راشی او تاسو لبزا باچائی در کما لبرمائی قل ورطوائی اللہ قل اللہم ورطوائی اللہ مالک الملک چیتا باچا دا باچائی نوی تو تل ملکا ورکائی باچائی من تشاو چال چوغاری وطنزی الملکا او اخلی باچائی ممن تشاء او اچال چو واڑے عزت چال وای چال بچائی ورکی او سو گدا کی دا ہر صدا اللہ پلاس کی دی اختیارات دا ہر چیز دا اللہ پلاس کی دی انسان ہزم نشی کولے چال واڑے دا غین گدا جوڑ کی او سو دا گدانا بچا دی جوڑ کی نبی بیا فرمائی تو عزو من تشاو عزت ورکی آغا چاہتے جی خوخشی و تو ذلو من تشاو او ذلیل کئی آغا چاہتے جی خوخشی علماء کرام دا دیزے یو ناشنا تفسیر کئی ناشنا تفسیر کئی او دا شانتی دا دیزے بارکی اللہ رب العزت قرآن پا نور زائنو کی هم دا دی تفسیر کرے لے دی پشانتی ایتون راوڑی دی لکا سور فاتر آیت نمبر 10 چوبوری آلتی پرمائی من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا وی اے انسانانو اے بندگانو کئی عزت لغاڑی کئی عزت گوری عزت لٹوینو دا اللہ پا دین کی گوری فرفر عزت دے دا اللہ قانون قل کا دا اللہ پا دین مند اخفل زان وچلوا آغی بند عمل کون کے جوڑ شا نو اللہ بتالا عزت در کی دا عزت کول دا اللہ پا قبضہ کی دے دا اللہ پا اختیار کی دے عزت پا مال او دولت کی نشت دے عزت پا قبیلے سر نرازی عزت پا مال سر نرازی عزت چی غواڑی نو دا اللہ پا دین سر رازی عزت کا غواڑی نو آغا دا اللہ پا دین سر رازی او ذلت دا اللہ پا دین پا پری خودو کی دے نو بیا فرمائی تو عزو من تشاؤو اللہ عزتنا استا پلاس کی دی چالے چو غاڑی و تو ذلو من تشا او ذری لکے او چالے چو غاڑی اغا علماء کرام دیزے تفسیر دا سکی وی تو عزو من تشا اے بالایمان والہدایہ و تو ذلو من تشا او بالکفر والضلالا اللہ تا عزت ورکے چالے چو غاڑی پا ایمان سرا و پا ہدایت سرا و تو ذل من تشاء بالكفر والضلال او تو ذلیل کے او چاد چراد وکڑی پا کفر او پا گمراہی سرا بیا وی تو عز من تشاء تو عز من تشاء بتوا عزت ور کے چل چو غڑے پتا بیدار سرا و تو ذل من تشاء بالمعصیہ او زلیل کی چال چی وغاڑی پنا پرمانو سرا بیا فرمائی تو عزو من تشاؤ بن نصری وی تیزت ور کی چال چی وغاڑی پا امداد کا ولو سرا و تو زلو من تشاؤ بالقهری او زلیل کی و تو زلو من تشاؤ بالقهری او زلیل کی چال چی وغاڑی پا قهر سرا فغالب کی دو دا دشمن سرا بیا فرمائی تو عزو من تشاؤ بالغنا عزت ورکی چال چو غاڑی پا مالداری سرا و تو ذلو من تشاؤ بالفقر او ذلل کی چال چو غاڑی پا غربت سرا تو عزو من تشاؤ بالقناعة والرضا و تو ذلو من تشاؤ بالحرس والطمع او عزت ورکی چال چو غاڑی پا صبر سرا و پرا زامنتیا سرا او ذلل کی چال چو غاڑی پا حیر سرا او پا تمی ام دا معنی ذکر کئی دا تفسیر ذکر کئی که عزت لٹے رو پا هر زی کی عزت دا اللہ فلاس کی دے راشا دا اللہ دین تراشا چه عزت دا تمیلاو شی دا شانتی ایمان در تمیلاو شی هدایت در تمیلاو شی دا اللہ تابیداری در تمیلاو شی امدادون در تمیلاو شی دا شانتی مالداری در تمیلاو شی او دا غریبی نبچی قناعت در تمیلاو شی او خوشالین در تمیلاو شی او کچری تر زلالت غواری زان دی زلیل کو نو تبا فا کفر و گمراهی کی بای بنا فرمانی کی بای دا اللہ فا قهر کی بای دا غشانتی پا غربت کی بای او دا غشانتی پا حرسو او پا تم کی بای غربت دا ظاهری غربت نده قدیر ماستا در سرائی وږي خوی بکې په ځان باندې به یو روپۍ نه لګې نو فرمای تو عزو من تشا او عزت ورکې چال چو غاړي و تو ذلو من تشا او ذلیل کې چال چو غاړي بيدک الخير ستا فلاس کې خیر دې او شر په قیاس کو هغه پټ ذکر کړی دی هغه نشته مخامخ نه دی ولي هر سړی خیر طالب دی هر سړی خیر غواړي دی وجه نه خیر ذکر کو اغا شر پت پت وساتو نور دا خیر و دا شر مالکو اغا یو اللہ رب العزت تے خوچی بیا نسبت کی گی اغا سڑے گناہ وی کی نو دا شیطان تا منصوب دے زکا چی دا اغی مصویس اغا شیطان دے چی اغا دا توسوسی ورا چی او دا پا غلطو مندی عرامی نو فرمائی بیدی کل خیر اللہ ستا پلاس کی خیر دے انکا علا کل شیئن قدیر بے شکا تفار شد باندی قدرت والائی بس دے بیان علم تر آیت نگری الاللزین آکسانو تاؤتو نصیبا من الكتاب چور کرش ویدا ورتا سہی صد کتاب نا یدعون الی کتاب اللہ ادر بلید اللہ کتاب تام ربل لشی دلرا اللہ کتاب تالی احکم بینہم ددید فراج پی سلو کرشی ددیو پامنس کی ثم یتولا بیدا واولی فریق منہم یوڈل ددیو ناچی غم شران دی وهم معرضون او دیو دی اعراض کون کی چغ کشران او اتبا دی ذالک بانهم داد دی وجنا دیو قالو چویل با ان لن تمسر النار من بهرگز نمسکی ور لرا الا ایاما معدودات مگر غورزی دشمیر وغرهم پدوک کیا چول دی دیو لرا فی دینهم با دین دیو ما کانو یفترول آچ دیو دا زان نجوڑ کرے دے فکیفا نسرنگ حال بی اذا جمعناهم کلچ دیو را جمع کرشی لیوم الپاورس کی لارے وفیہی چی اس شک نشتے فاغی کی ووفیت افرف رب ورکلشی کلو نفس نحری او کستا ما کسبت آسد دکڑی وهم لا یزلمون دا دیو فعمالو کی با کمی نشکی دلے قل اللہم ورطوی اللہ مالک الملک مالک دا مالکانو دے مالک د بچایانو دی تو تل ملک ور کوي بچای من تشا او چاله چ خواشي وتنزع الملك ممن تشا او اخلی بچای چاته چ اراده وکي وتعز من تشا او عزت ور کوي چاته چ خواشي وتذل من تشا او ذلیل کې چاته چ خواشي بيدک الخير ستا فلاس کی اللہ خیر دے انکا علا کل شئن قدیر او بے شکت پا ہر شد باندی قادر ای بیالم ترائی تنگوری للذین آکسانو تا چورلے شوی دا ورد سیسا دا کتابنا یدعونا الہ کتاب اللہ چی دیورا بللے شود اللہ کتاب تا لی احکوم بینہم دا دی دفارا چی پیس لوکی دا دیو پامینس کی ثم يتولى نبيا واولد الفريق منهم يدل ددونا وهم معرضون او ديو اعراض كون كي ذلك داد دي وجنا بأنهم چه ديو چه وقالوا علم لم تمسنا النار هرگز منغا نمس كي ور إلا أياما معدودات مگر او رجوی دشمیر وغر روهم پدوکا کیا چولی دیدیو لرا فی دینیهم اغا دین دیدیو ما کانو یفترون اغا چی دیو دخل زان نجوڑ کرے دے فکیف نسرنگی حال بئی ازا جمعنا هم کلچ منگر جمع کو دیو لرا لیوم اللہ ریب فیهی فاورز کی چیز سشک نشتے فغی کی وفیت افرف رور کشی کل نفس هر یو کستما کسبت جس دکڑی وهم لا یظلمون پا دیو باندی با ظلم نشکی دے لدیو فامالو کی با کمین نشیرات لے قول اللہم وردو یا اللہ مالک الملک مالک دا باچایانو دے تو دل ملک ورکی باچای من تشا او چالے چی خوخشی و تنزعو الملک واخلی باچای من من تشا چالے چی خوخشی و تعزو من تشا و عزت ورکی چالے چی خوخشی و تذل من تشا او دلیل کی چالے چی خوخشی بیدک الخیر اللہ ستا فلاس کی خیر دے زما هم دا قیده دا ستا سم دا قیده دا چی خیر او شر مالک یو اللہ دے انکا علا کل شن قدیر بشکت فرشد باندی قادر ای